Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Aquí estamos como a sempre, cada fin de semana, tentando que todos vostedes pasen dúas horiñas de radio moi agradables en galego, con música galega e con noticias e con novidades. Boas tardes e benvido, Armando. Boas tardes, Xulio, e moi boas tardes a todos os ouvintes. Xa saben, isto non sería posible se non fose mediante o traballo de noso técnico Marc. Queremos que todos vostedes estén informados das novidades e das cousas que van sucedendo ao noso carón. Daqui un momentiño, daqui unha hora, estaremos no Patronat Cultural e Municipal de Cornellá. Estaremos facendo unha obra de teatro que se titula Os vellos non deben de enamorarse, unha adaptación de Amelia Ruiz, que é a obra de Castelao, sempre sí, sí. Eterno Castelao, ¿no? Exactamente, ¿no? O noso insigne e a nosa guía, a guía dos galegos. Sí, aquel que escribiu a Biblia. Exactamente, a Biblia galega, precisamente. Como ti decías. Uh-huh. Bueno, tenemos tempo suficiente para poder darles información de moitísimas cousas en música. Música como a que son aquí o noso fondo, pero que queremos poñer outra para darlle benvida a un importante componente da nosa entidade, precisamente o presidente da entidade Rosalía de Castro, que é Alfonso Rico. Primeiro, colocamos a peza de música e despois chamamos a Alfonso para que nos informe de cousas interesantes. Ben, esta era unha peza de música, a que non sabes? Pois, unha gaiteira moi coñecida, moi importante. Non sería Susana Seivane. Aí me molledeche. Acertacho. Pois, a cuestión dos teléfonos últimamente, a cuestión tecnológica vai regularciño. Sí. Intentamos falar con Alfonso Rico, falaremos, pero... O que pasa é que as ondas hercianas non nos deixan comunicar. Como acabamos de ter unha peza de música de Susana Seivane, que está por aquela zona dos Ancares, non? Sí. Pois vamos a chegarnos a un pobo interesante que ti xa me mencionaste e que xa tivemos aquí a honra e a placer de poder falar con él, cun arquitecto, o arquitecto Julio López Mouriño, que é o director do proxecto, lembraste, Sendeiro Quintar Río de Sá. Ah, sí, exactamente, sí. Pois posiblemente este outro lado do fío telefónico para poder falar con nós con un bocadiño, porque xa levan nada menos que con este o terceiro ano para poder falar, para poder decirnos que é o que teñen previsto para este ano. Vamos alá. Boas tardes. Hola. Boas tardes, Julio. Don Julio López Mouriño. É o director arquitecto do proxecto Sendeiro Quintar Río do Sal, non? Sí, así é. Bueno, pois tiñamos ganas de falar con vostede porque, en primeiro lugar, agradecerlle que nos atendera, que para xa sabemos que hai moitísimo traballo. Toda a xente ten o traballo últimamente con estes dos recortes, que non queren dicir moito. Pois, bueno, vostede tuvera a deferencia e o prazer de contar coa nosa pequena entrevista, non? Nada, moitas gracias a vos por chamarme. Muy ben. Bueno, queremos que nos informe, que os nosos ointes saiban dese grande proxecto, dese que xa leva tres anos realizándose, non? Sí, pois este ano sería a terceira edición do campo de traballo que xa levamos facendo os dous últimos. Uh-huh. É unha das iniciativas que está levando a cabo a Asociación Castaño en Nogal, entre outras moitas que está levando ali na comarca dos Ancares. Uh-huh. Esta é precisamente, quizás, pois, bueno, unha das que está tendo pois unha maior difusión nos medios. E realmente nos estamos pois xa pois contando os días que faltan para recibir a este novo grupo de rapaces que dende logo os que xa pasaron por ali pois deixaron un bo recordo e tamén fixeron un bo traballo. Unha pegada que compre subliñar de xente voluntaria que non cobra nada por facer o traballo de sinalizar, de limpar, de adecentar e acrecentar pois ese sendeiro tan fermoso que temos en Galicia. Un de tantos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Xulio, de hecho se trata precisamente, o sea, o campo de traballo, pois, no que consiste fundamentalmente en facer todas esas labouras que teñen que facerse, pois, digamos, dunha maneira ordinaria, continua, porque o que nos estamos a traballar sobre unha ruta de sendeirismo que xa leva funcionando pois aproximadamente un ano e medio con un éxito de participación, digamos, de xente que se achega á zona para poder percorrelo. Estes rapaces, pois, o que veñen é un pouco a botarnos unha man ou a facer uns traballos digamos, extras que nos, nas nosas posibilidades ao longo do ano, pois non está, porque non temos medios, é decir, somos unha asociación pequena, chea de xente, digamos, moi entusiasta de todo o que é a naturaleza, da súa terra, etcétera, e por eso estamos involucrados en todo este tipo de proxectos. Pero bueno, durante o campo de traballo, digamos que o que facemos é pegarlle un empuxón a todo este a todas estas labouras de mantemento, de adecentamento do camiño, do firme, dos pontigos sobre o río, etcétera. O que prodúcese pois é un momento, digamos, do ano moi moi especial porque hai unha serie de se produce unha integración, unha comunión entre toda esta xente que vén de fora e a xente da población nativa, a xente da asociación. De verdad que unha experiencia moi enriquecedora para todos os que estamos involucrados nela. Armando, que está aquí acompañándome nesta tarefa de comunicarnos nas ondas arcianas, quere xa facer unha pregunta. Tamén é desa zona, estuvo aí, non, Armando? Sí, eu estuve precisamente pois o ano pasado cando iban facer algo que non sei que, e a mí o que me causou pois tristeza por un lado, sí, pois foi que lle pregunto a unha rapaza no pobo, e na baixa vía que habían tocado as gaitas, ele un poquinho máis abaixo donde está a asociación. E cando lle vou a preguntar, digo, pero isto que están facendo? Ai, digo, iso non sei o que é. Entonces, pois a mí aquilo causoume unha pouca de tristeza. Pero cando subín arriba que estaban preparando todo xa para, se ve que había unha presentación de agua, e vin os rapaces que estaban preparando a súa comida e tal, pois foi o que me deu delicia. Digo, Pero por outro lado, digo, que viña xente de fora a decirnos o que temos que facer ou como temos que facer, no, que nos destapen aquilo que temos aguchado, pois foi o que máis me impresión me causou. Pero agora queria lle preguntar ao señor se saben xa a xente de onde ven, quen son. Pois, bueno, primeiro o primeiro que estabas comentando, sí, pois, para nós é tamén unha, eu diría unha certa preocupación, vamos a darnos, inda que este campo de traballo pois ten unha proxección, digamos, dun ámbito que excede o que é a comarca, pero efectivamente nós sempre estamos intentando involucrar pois a xente nova da zona, intentando, pegamos cartéis por todo o concello, pero o que sí é certo é que ás veces pois a xente que ven de lonxe pois parece que ven un pouco máis sensibilizada. E a nos, pois moitas veces temos comentado que gustaríanos pois que a participación da xente do pobo pois fose un pouco máis, digamos, un pouco máis próxima, estivese un pouco máis involucrados con todo o asunto realmente. Hai un descoñecemento a veces do que temos pois preto da nosa porta. Ás veces pois preocupámonos de cousas que están moi lonxe, pero non coñecemos o pois realmente o noso territorio, onde vivimos, onde pasamos todos os días. Non, é unha mágoa, pero bueno, é unha preocupación constante para toda a xente da asociación, e en eso estamos a traballar tamén, claro. Bueno, e entón, pois, e hai xente de fora que ven agora, que xa tendes máis ou ainda estás sin rematar a cantidade? A selección dos voluntarios internacionais que ven a ano, pois está, digamos, que en unha fase de trámite. Xa hai algúns seleccionados, van a ser un total de 10-12 rapaces. Digamos que o proceso ainda non rematou, non? Xa algúns deles, pois xa hai 5 ou 6 que están seleccionados, veñen de países, bueno, como xa en outras seleccións, sobre todo, chámanos moito a atención que sobre todo os países de Centro Europa, pois debe de haber unha especial sensibilización, non sei se pola zona de Galicia ou por este tipo de traballos vinculados ao entorno natural, porque sí que moitos rapaces da zona de Hungría, Chequia, tal, é unha zona onde realmente veñen moitos rapaces. ¿Sí? Sensibilización. Exactamente, sí. Escoite, don Julio, a verdade é que este traballo que fan voluntarios, e que vostedes teñen moitísimo, tamén como voluntarios, moitísimo, precisa moitísimo despregue, non? Moitísimo, polo menos aportación, hai algún tipo de axudas e esa xente que chaman a administración pois... Bueno, este é un tema, vamos a vernos, inda que pidemos unha pequenísima axuda da administración, o certo que estes campos de traballo realmente pois a propia xente da asociación son os que o financian. Isto é así. Vale, como a xente, como a xente. Este é un tema absolutamente de compromiso persoal da xente na que estamos involucrada, especialmente de Antonio, que como xa sabe, de súa alma máter de todo o proxecto. Digamos que sobre nós, especialmente sobre él, recae este, a parte, digamos, pois máis terrenal de todo o proxecto. Dineraria, vamos. Bueno, pois é así. As administracións, pois, ás veces están ocupadas en outras cosas. De feito, nos, pois, ás veces, vémonos un pouco, pois, que traballamos en solitario. Que sí é certo que, bueno, hai algúns concellos que non precisamente sobre os que está o propio sendeiro, pero algúns dos sellos sí, como os de Valeira, tal, pois sí que temos unha certa proximidade cos seus ou incio, no seu día, temos moita proximidade con a xente que os residores deses concellos, pero, bueno, o concello de Cerrea, o certo, é que nos necesitaríamos un pouquito máis de apoio, inda que eles tamén fixeron a súa parte, por exemplo, na primeira edición, ou houvese sido imposible facela, se non houvesen cedido a propia escola, ¿no? Así, que no, de, claro, que ali a escola é donde os rapaces pois viven durante o tempo que dura o campo de traballo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estamos agradecidos, ¿no? Pero bueno, este é un proxecto, digamos, de longo recorrido, entonces gustaríanos que, bueno, que a involucración pois fose, digamos, máis constante. É conxunta, non? É conxunta porque que non sei, os medios de comunicación galegos non se fagan eco dese traballo que se hades a facer voluntarios e xente pois con moitísima ilusión, pois non ten o eco que debía ter, non? Pois eu creo que non, inda que de maneira puntual pois a Voz de Galicia fixería algo que a Televisión de Galicia, pero eu creo que o modelo que de algún xeito nos estamos seguindo ali, sí, pois é moi exportable, non só claro. A outras zonas de Galicia, claro. É dicir, é unha forma de promover, é unha forma de a xente que promocionar tamén, de claro. Promocionar, si, sí, que a xente que se que vive os propios voluntarios, non, pois son os nosos mellores embaixadores claro. Fora, é dicir, eles non teñen un coñecemento dunha Galicia digamos feita dun recorrido de un tour operador, sino que han tido un contacto con a xente, con as nosas costumbres, con a nosa forma de entender o mundo. Entonces, bueno, pois é un intercambio cultural, digamos, profundo que eu creo que queda para toda a vida, ¿no? Claro que sí. Porque eu precisamente, Xulio, eu enterei aquí en Barcelona. E cando fun alá no verán pasado, foi cando pois me acabei de enterar a través de Alfredo González Vilela, sí, o cantautor. Y, sí. Pero es que ali, na Televisión de Galicia, vírolo unha vez. Bueno. En a radio non lo oí nunca. E eu cando me enterei en estos medios que estamos aquí, os que facemos un traballo totalmente gratuito como estos altruistas. Bueno, que nos aportamos o noso grauciño de área e sentímonos ledos de que estes traballos, que estas cousas que vos estades a facer, este proxecto tan interesante, tan bonito, siga adiante. E bueno, porque xa vai por a terceira edición, desexámoslle moitísimos anos máis. Hombre. Bueno, seguro que alguna cosa nos vaya a decir xa de final porque o que queremos é que bueno, que teñan un exitazo este ano e que teñan pois unha festa con festival outra vez poético e musical interesante. Pois si, sí, este ano xa como os anos anteriores, pois a nos gustaros celebrar, digamos, pois todo o traballo feito, digamos que como un final de campo de traballo, pois facendo pois un encontro dos rapaces con os veciños e con todo aquel que se queira chegar. Normalmente esta festa onde, bueno, eso é un encontro músico, poético, como estades a dicir, porque temos música, pero tamén temos comida e sobre todo que temos ganas de xuntarnos, de falar sobre a experiencia, de falar sobre o que se pode facer a futuro, non, sobre aquela zona que, bueno, xa sabedes todos os problemas que de población, que non é quizás o momento de falar deles, pero é un momento de encontro. Eu lógicamente pois convido a todo o que queira chegarse a aquela aldea de Quinta de Cancelada, concello de Becerreá, sobre todo a moita da xente que, bueno, que o mellor me está escritando en este momento, que vive en Barcelona, pero que durante o mes de agosto vai salir uns días de descanso. Pois que si se pode chegar, pois bueno, pois nós estaremos encantados de recibilos. Nós estamos ali na onde estaba, bueno, na aldea de Quinta de Cancelada, onde estaba a escola, antigo escola unitaria, de todo o mundo creo que da comarca, pois pasou. Ademais é o primeiro edificio que se ve. É o primeiro edificio que hai ali, sí. É o primeiro edificio e o máis alto da aldea. Sí, exactamente. Bueno, don Julio. A iglesia, Sí. Don Julio, que lle agradecemos moitísimo. Volvemos a repetir esta deferencia que ten connosco para falar cos nosos ointes e dicirlles que viñan, que pasen por Quinta de Cancela, que paga a pena non solamente camiñar, sino tamén disfrutar daquele entorno, ¿no? Nada, pois moitísimas gracias a vos por o apoio e por chamar e por, bueno, de algún xeito ser altavoces, non, de todo isto o que estamos a facer ali. Temos que presumir de cousas boas como esta, non? Exactamente. Pois eu solamente lle desexo moitos parabéns. Veña. Vale, ata outra ocasión, don Xolo, moitas graciñas e despedímolo cunha peza de música que xa nos ten preparado aquí o noso técnico para todos.